Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin finnâb. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, geçen ders Allah Azze ve Celle'nin nefsiyle alakalı hususu ne yapmıştık? Almıştık. Allah Azze ve Celle'nin nefsi deyince akla ne gelir Ekrem abi? Zatı gelir demiştik. Zat ve nefsi beraber almıştık. Evet. Peki Allah'ın nefsi onun bir sıfatı mıdır? Sıfatı değildir. Değildir. Evet. Allah'ın nefsi onun bir sıfatı değildir. Evet. Peki Allah'ın sıfatları nefsi üzerine zahit midir, ziyade midir? Nasıldı peki o? Onu ifade etmiştik bu cümleyle. Allah'ın sıfatları nefsi veya zatı üzerine zahit midir, ziyade midir? Sıfatlar nefse ait. Nefse ait. Onu biz ikiye ayırmıştık ama hatırlarsanız, değil mi? Eğer Allah'ın zatından, nefsinden kastımız o sıfatlara şamil, o sıfatların kendisine ait olduğu zat-ı mukaddesse, böyle bir durumda sıfatlar asla ne değildir? Zahit değildir. Ama Cehmiye gibi Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor da sadece zatını kabul ediyorsan, sonra da sıfatları zatına zahit midir diyorsan, o halde ne olur? Zahit olur. Çünkü hiçbir zat yoktur ki neden âri olsun? Sıfattan âri olsun. Hatırlıyorsunuz. Bu bahsi almıştık. Onunla alakalı rivayetleri aldık. Hatta son iki rivayeti çok hızlı aldık. Zaman yetmedi. Şimdi sonuncu rivayet, onu alacağız inşallah. Ondan sonra diğer baba, Allah nasip ederse bir daha ders geçeceğiz. Evet, Allah'ın nefsinden bahseden son rivayetimiz Ebu Hureyre rivayeti. Serkan oku rivayeti. Kâle İmam-ı Buhari rahimehullah, haddesena Amr bin Hafs, kâle haddesena Ebi, kâle haddesena el-Âmeş, semi'tu Ebu Salih an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle, kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, يقول الله تعالى أنا عند الظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه زراعا وإن تقرب إلي زراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun beni zannı yanındayım. İradem kulumun beni anlayışına göre ilgilenir. Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraber bulunurum. O beni gönlünde gizlice zikrederse ben de onu bu surette nefsimde, yani zatımı zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu bu cemaat fertlerinden daha hayırlı bir cemiyet içinde anarım. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Meşhur hadis. Özellikle tasavvuf ehlinin Allah Azze ve Celle'nin her yerde olduğunu, yani hulul itikadını ispat için bolca ne yaptı? Kullandığı bir hadis bu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Neydi ismi? Neydi İbrahim? Abdurrahman bin Sakır Ednevsi bin, değil mi? Ha, Abdurrahman bin Sahr Ednevsi el-Yemani. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça hadis rivayet eden ney? Yüzide sahabi. Diyor ki, Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yegulullahu Teala. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Metninden de anlayacağınız gibi hadis ney? Kutsi hadis. Ney? Kutsi hadis. Evet. Kutsi hadis ne hatırlatıyor size? Ne anlıyorsunuz kutsi hadisten? Murat, kutsi hadis nedir? Kutsi hadis hocam manası Allah Celle Celaluhu'na ait. Yalnız lafzı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ait olan hadis. Evet. Dedin ki manası Allah'a ait. Lafzı Efendimiz'e ait. Katılanlar doğru mu sizce? Doğru. E peki Nebevi hadis nedir o zaman? Yani kutsi olmayan hadis. Lafzı da manası da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ait. Hayır hocam. Yapma ey selefi. Yapma, manasını da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait kıldığın zaman sen o vahyi ne yaptın? Vahyi ne yaptın? Vahyi cehniyenin eline verdin. Yapma. Hocam bence manası Allah'a ait, asıl Efendimiz'e ait olan Nebevi hadisi. Nasıl? Nebevi hadisi. Peki kutsi ne? Kutsi de manası da lafzı da Allah Azze ve Celle'ye ait. Ha, böyle denmiştir. Bu bir nedir? Tanımdır. Genelde Türkiye'deki usul hadis kitaplarında geçen İbrahim'in söylediğidir. Yani nedir? Hem manası hem de lafzı kime aittir? Ha, Allah'a aittir. Buna ne denmiştir? Kutsi hadis denmiştir. Ha, Nebevi hadis manası Allah'a, lafzı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait hadiste Nebevi hadis olarak telakki edilmiştir. Yalnız burada bir problem olabilir. O da şudur. Eğer biz kutsi hadise hem manası hem lafzı Allah'a ait hadis dersek manasının Allah'a ait olmasında problem yok. Çünkü Nebevi hadisinde manası Allah'a aittir. Çünkü o nedir? Bir vahiydir. Yani hadis de Kur'an gibi bir vahiydir. Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi nefsinden hiçbir şey konuşmaz. Dinle, şeriatla alakalı meselelerde onun her konuştuğu nedir? Yani bir vahiydir. O bakımdan manası itibariyle bir problem olmaz ama lafzı itibarıyla, yani ne demek lafzı itibarıyla, yani lafzının da Allah'a ait olması, lafzının tartışılmaması gerektiğini gösterir. Lafzının da Allah'a ait olması, lafzının tartışılmamış olmasını gerektirir. Yani şimdi o zaman Kur'an'a dönersek, Kur'an vahiydir, gerek manen gerek lafzen kime aittir? Allah'a aittir. Ondan dolayı Kur'an mahluk değildir. Ondan başlamış, ona dönecektir. Amerika'daki Kur'an'la Endonezya'daki Kur'an aynıdır. Arada fark yoktur. Hem mana hem lafız itibariyle Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle tarafından da ne yapılacaktır? Kıyamete kadar korunacaktır. E hocam, hocam diyebilirsiniz. Yani lafzı Allah'a ait olunca kutsi hadisin Kur'an'dan farkı nedir? Bir kere buna girmeden önce şuna gireceğiz. Kutsi hadisin Nebevi çıkarıyoruz. Kutsi hadisin lafzının Allah'a ait olması ne anlam ifade eder? Yani manayı anladık. Onda bir problem yok. Lafzının Allah'a ait olması. Lafzının Allah'a ait olması. Yani mesela ne diyor burada? Ene inde zanni abdibi. Ene geçmiş. İnde geçmiş. Bu enenin e'si kime ait? Allah'a ait. Nun'un n'si kime ait? Allah'a ait. Sonundaki e'si kime ait? Allah'a ait. Ayın kime ait? Allah'a ait. Nun kime ait? Allah'a ait. Dal kime ait? Allah'a ait. E hocam ama bu lafzın Müslim'deki şeklinde bazı neler var? Değişiklikler var. Ebu Davud'dakinde değişiklikler var. Nesai'dekinde değişiklikler var. Tirmizi'dekinde değişiklikler var, İbn-i Hibban'dakinde değişiklikler var. Yani madem ki bunun lafzı Allah'a ait, nasıl olur da lafzı Allah'a ait olan bir hadis, bir metin değişik olabilir? Kur'an'da böyle bir şey mümkün mü? Haşa, kella mümkün değil. Şimdi burada alimler lafzı Allah'a ait derken kastettikleri, lafızdan kastettikleri Kur'an'daki melfuz değil. Yani ne? Bu harf sıralaması değil. Ya ne? O lafzın doğrudan ifade ettiği genel anlam. Ne demek o lafzın doğrudan ifade ettiği genel anlam? Şu demek, bu birinci cevap. Yani Buhari kalkar ene inde der. Diğeri kalkar der ki ene inde evvan bihi der. Yani ne yapar? Bazı kelimelerde takdim tehir yapar. Bazı kelimeleri ne yapar? Bir öncesine veya bir sonrasına alır. Veyahut da birazdan vereceğim. Ne yapar? Takdim tehir yerine cümleyi başa ve sona almaya kalkar. Yani mesela der ki burada ene inde zanni abdi bi ve ene ma'hu. Mesela bu bir rivayet. Hadisin neyi bu? Bir rivayeti bu. Başka bir rivayeti mesela hadisin, burada pek çok rivayetini almış müellif, der ki mesela ene inde zanni abdi bi in zanne hayran felahu ve in zanne şerran felahu. Başı aynı ama bakın burada ne demiş? Ene inde zanni abdi bi, sonunda demiş ki ve ene mahu iza zekereni fe in zekereni fi nefsi zekertu fi nefsi. Ha, ne yapmış yani? Cümle yerde ne yapmış? Değişikliklerde bulunmuş. O halde genel anlam itibarıyla neye çıkmıştır bu? Aynı kapıya çıkmıştır. Ama o zaman şöyle bir işgal varit olur. Aynı şey Nebevi hadiste de vardır. Biz ona ne diyoruz? Manen rivayet. Ne demek manen rivayet? Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın ağzından çıktığı gibi bazen sahabeler veyahut da sahabeden sonra gelen tabi'in veya onlardan sonra gelenler belleyemeyebilirler, biraz ne yapabilirler? Değiştirebilirler. Yani lafzen rivayet olmaz da ne olur? Manen rivayet olur. Aynı şey hocam Nebevi hadiste de mümkünse bu şık doğru mudur? Doğru değildir. Elenir bu. Yani böyle bir şey demek tekellüftür. Çünkü biz biliyoruz ki lafzen tevatür eden, yani aynen aleyhissalatu vesselamın ağzından çıktığı gibi bize gelen, üzerinde tamamen ittifak olan tek şey nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Onun dışında mütevatir hadisler vardır. Onlar da iki türlüdür. Lafzen ittifak edilenler, lafzen ittifak edilmeyenler. Yani lafzi mütevatir ve manevi mütevatir. Lafzi mütevatirlerin de sayısı o kadar çok değildir. Neden? Ravilerin tasarrufu mümkündür. Mesela ne olabilir? Arapçada celese var değil mi? Celese ne demek celese? Oturdu. Aynı zamanda ne var? Kade var. O da ne? Oturma. Peygamber aleyhissalatü vesselam celeseyi kullanır ama sahabi ne anlar? Kade anlar. Ama nereye çıkar? Aynı kapıya çıkar. Ama aynı kapıya bile çıksa fiilde ne vardır? Lafız değişikliği var. Onun için yani bu cevabı vermek tekellüftür. Buna gerek yok. O zaman ne olabilir? İkincisi. Her zaman kullandığımız evet doğrudur. Ne doğrudur? Sadedinde olduğumuz kutsi hadis lafız itibariyle de Allah'a aittir. Kime aittir lafız itibariyle de? Allah'a aittir. Lakin Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından çıkmıştır ama daha sonra manen rivayet edilmiş olabilir. Yani ne demek manen rivayet edilmiş olabilir? Yani lafzında ufak tefek takdimler ve tehirler veya fiillerde veya kelimelerde yakın neler? Değiştirmeler olabilir. Böylelikle manen bize gelir. Manen gelmesi, dikkat edin, lafzının Allah'a ait olmasına engel değildir. Çünkü neden? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından tek bir şekilde çıkmıştır. Ama daha sonra ne yapılmıştır o? Rivayet sırasında lafzın dışında bazı mana farklılıklarıyla da ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. Ama o rivayetlerden bir tanesi muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı şekil üzeredir. Onu tespit etmekte kimin işidir işte? Hadisçilerin işidir. Anladık mı? Onu tespit etmekte hadisçilerin işidir. Genelde de eğer kütüb-i sitte içinde geçer, Buhari ve Müslim'de de ortaklaşa olursa o hangisidir? Buhari ve Müslim'in ittifaken rivayet ettiği nedir? Lafızdır, şekildir. Ama %100 böyle midir? Hayır, %100 böyle değildir. O halde bir daha diyoruz. Muhakkak ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından Allah'ın kendisine bildirdiği şekilde çıkmıştır. O bize gelmiştir ama değişik lafızlarla gelmiştir. Onun hangisi doğrudan odur onu bizim tespit etmemiz mümkün değildir. O daha çok kimin işidir? Alimlerin işidir. O halde lafzen de Allah'a ait olması rivayetlerdeki değişikliklere engel değildir. Çünkü lafzen Allah'a ait olması bizzat peygamberin ağzından Aleyhisselatü Vesselam'ın o an çıktığı şekline göre yapılan tariftir. Anladık? Ağzından o an çıktığı şekline göre yapılan tariftir. Yani lafzen bana ait olsa, lafzen bana ait olsa, bende ne yok? Peygamberlik yok. Ben vahiy alamam. Ama lafzen bana ait olması bile lafzının bana ait olduğunu gösterir. Şimdi ben burada kalkıyorum bir cümle kullanıyorum değil mi? Bunu teyip kaydettiği an bu nedir? Lafzen bana aittir. Çünkü teyibin hata etme imkanı var mıdır? Yoktur. Neyse odur. Eğer üzerinde oynamamışsan, montaj yapmamışsan odur. Şu anda kaydedildiği üzere. Bu bana aittir. Ama buradakiler benim ağzımdan çıkanı eğer harfiyen kaydetmemişlerse, yazmamışlarsa ya da kasede tescil etmemişlerse benim ağzımdan çıkanı onlara biri sorduğunda verecekleri cevap ne olabilir? Farklı olabilir. Eğer bunlar iyi öğrencilerse aynı kapıya çıkacaktır verdikleri cevap ama farklı nelerle? Lafızlarla. Anladık değil mi? Şimdi Kur'an-ı Kerim farklı. Neden? Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in dikkat edin lafzı da tevatüren gelmiştir. Yani ne demek lafzı da tevatüren gelmiştir? Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzının bize ulaşması tevatüren gündeme gelmiştir. Yani her tabakada binlerce, milyonlarca insan bunu ne yapmıştır? Bellemiştir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim neye dökülmüştür? Kayda dökülmüştür. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy katipleri vardır. Onlar bunu ne yapmışlardır? Yazmışlardır. Daha sonra Ebu Bekir döneminde Musaf haline getirilmiş. Hazreti Osman döneminde daha fazla yapılmış, çoğaltılmış ve ne yapılmıştır? İslam beldelerine gönderilmiştir, dağıtılmıştır. O bakımdan bu tanıma döndüğümüzde lafzen de neyi? Kutsi hadisin Allah'a ait olması yani o anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan lafız üzere demektir. Yoksa aynı rivayetleri farklı lafızlarla ne yapabilirsiniz? Bulursunuz. Peki hocam yani bu tanım, bu savunmayı yapıyorsunuz, bu müdafaa yapıyorsunuz. Tamam müdafaa mantıklı, hoş, iyi de illa da bu tanım üzerinde durmak gerekir mi? Değil. Dedim ya başında. Türkiye'deki usul kitaplarında yapılan tanımdır bu daha çok. Türkiye'deki ne? Usul kitaplarında yapılan tanımdır. O halde mütevatir kutsi hadisi nasıl tarif etmek gerekir denirse sayı olan şudur. Alimlerin genelinin bu işgalden çıkmak için ne yaptıkları? Kullandıkları tabir nedir? Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen yazın Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen, nispet edilen Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen, nispet edilen tilaveti yani okunması namazlarda ibadet olmayan Kur'an gibi de mucize eseri olmayan Nas'tır. Şimdi bakalım bu tanıma. Allah Azze ve Celle'ye nispet ediliyor. Evet, Allah Azze ve Celle söyledi deniliyor. Nispet ediyoruz. Evet. Ama namazda tilaveti ne değil? İbadet değil. Namazda tilaveti ne değil? İbadet değil. Başka Kur'an gibi de ne değil? Mucize değil. Kur'an gibi ne değil? Mucize değil. İşte Kutsi hadisi genel anlamıyla kabul edilen anlam budur. Genel anlamıyla, evet, genel hatlarıyla kabul edilen anlamı budur. Nebevi hadisi nasıl? Onda fark yok. Onda fark yok. Onda fark. Manası zaten Allah'a ait. Lafzı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait. O lafızda da manen rivayette ne olabiliyor? Tasarruf olabiliyor. Yani mesela men kezebe aleyye mutaammide fel yetebevve mak'adehu minennar. Kim ki bana yalan yere, kasıtlı yere hadis isnat ederse cehennemdeki yerini ne yapsın? Hazırlasın. Bu nebevi hadistir. Kutsi değildir. Peygamber Efendimiz söylemiştir Aleyhisselatü Vesselam. Manası Allah'a aittir elbette. Vahidir çünkü. Ancak Peygamber Efendimiz söylemiştir Aleyhisselatü Vesselam ve Kutsi hadis mütevatir hadislerinde ennelerindendir. Bu bilinenlerindendir ve bu nedir? Mütevatirin hangi çeşidine girer? Lafzi. Ne demek lafzi? Yani şu hadisi, şu hadisi pek çok tabakada, yani mesela 30'un üstünde sahabi, onlardan tabi'in, onlardan etba tabi'in, onlardan da bir sonraki tabak ne yapmıştır tabaka? Aynen bu lafızla ne yapmıştır? Rivayet. Rivayet etmiştir. Aynen bu lafızla. Ama bu hadisin bu lafızla rivayet edilmeyen neleri de vardır? Şekilleri de vardır. Bu lafızla rivayet edilmeyen şekilleri de vardır. Ama genel bu lafızla rivayet ettiği için buna ne denmiştir? Lafzi mütevatir denmiştir. Ama bir de ne vardır? Lafzi olmayan mütevatir vardır. Her tabakada yüzlerce insan belki rivayet etmiştir ama aynı lafızda gelmeyen. Mesela dua anda ne yapmak? Elleri kaldırmak. Dua anda ne yapmak? Elleri kaldırmak. Elleri açmak. Başka namazda ne yapmak? Kıyamdayken elleri bağlamak ama değişik lafızlarla rivayet edilmiştir. O halde mesele olayın neyine rivayet edilmesidir? Lafzının değil, aslının. Lafzının değil, aslının rivayet edilmesidir. Önemli olan odur. Bunu şeye de indirgeyebiliriz. Kutsi hadise de indirgeyebiliriz. Ama dediğim gibi Kutsi hadis ondan bir mertebe daha nebevi hadisten nedir? Yücedir. Çünkü doğrudan ne diyor? Allah buyurdu ki diyor. Doğrudan Allah buyurdu ki diyor. Verdiğim tarifte de zaten evet Kur'an'la arasındaki fark açıkça ne? Ortada. Verdiğim tarifte de Kur'an'la arasındaki fark açıkça ne? Ortada. Kur'an kesinlikle Allah'a nispet edilir. Manasıyla, lafzıyla Allah'a aittir. Namazda ibadeten ne yapılır? Okunur. Ve nedir? Mucizedir. Nedir? Mucizedir. Ve Kur'an-ı Kerim yeryüzünden ne yapılacaktır ahir zamanda? Kaldırılacaktır. Nasıl? Silinecektir. Aynen ne de olduğu gibi elbisenin üstündeki nakışların zamanla eskiyip silindiği gibi, yok olduğu gibi Kur'an da Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Sahbedecektir. Ondan başlamıştır. O onu indirmiştir. Bize vermiştir. Ve ona dönecektir. Ama aynı şeyi ne için söyleyemezsiniz? Kutsi hadis için söyleyemezsiniz. Çünkü kutsi hadis mahluktur. Mahluk değildir diyemezsiniz. Neden? Neden? Şimdi bakın vahiy iki türlüdür. Vahiy iki türlüdür. Bir, Kur'an. İki, sünnet. Bu bir tam. İki, vahiy iki türlüdür. Bir, metlu olan vahiy. Yani okunan. İki, gayrı metlu olan. Yani okunmayan. Burada metlu olan vahiy hangisidir? Kur'an'dır. Metlu olan, okunan lafzıyla, işte mahluk olmayan budur. Anladın? Sen namazda ne okuyorsun? Anladın? Mahluk olmayan, ondan. Şimdi gelelim hadisimize. Diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan naklen, ene inde zanni abdi bi, ben kulumun bana olan zannına göreyim. Zan kelimesini kullanmış. Zan. Zan. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle zannın neyinden? çokçasından ne yapın diyor? Sakının. Niye? Çünkü zannın bir kısmı nedir? Günahtır diyor. Şimdi zan. Yani Türkçe'de zan kötü şey ifade ediyor. Değil mi? Yani ne demek ya zan? Ya zanlı amel olmaz ki. Zanlı galip, zanlı mağlup, zanlı raci, zanlı mercu. Yani işte mesela vacibin tanımını yap desem. Nedir vacip? Vacip farz mı? Bunun sınavını alacak. Yani Hanefi mezhebinde vacip nedir diyelim o zaman. Siz de birdenbire selebiyetinizi hemen konuşturuyorsunuz değil mi? Hanefi ortamdayız. He. Nedir vacip? Zanni delille sabit. Zanni delille sabit. He. Nedir farz? Kesin delille, yakin delille. He. Yani sanki zanda ne var böyle bir? Yani bir tereddüt var ya, bir şüphe var. Yani adamın zannına bak, değil mi? Zan yani. Kur'an-ı Kerim'de de işte ne diyor? İnsanlara zanla ne yapmayın diyor? Hükmetmeyin, değil mi? He. İşte ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Zannın pek çoğundan kaçının, çokçasından kaçının. Çünkü onun bir kısmı nedir diyor? Günahtır diyor. Onun için de alimler demişler ki tamam, demek ki zannın pek çoğundan kaçının, evet, çokçasından kaçının, bir kısmı günahtır ama bir kısmı da ne değildir? Günah değildir. Onun için demiş ki zan iki türlüdür. Bir, dur şimdi, dur ona geçme. Fıkhi boyutundan bahsediyoruz. Zannı galip. Zannı ne? Galip. Bir de zannı ne? Mağlup ki biz ona diyeceğiz birazdan, mercu. Buna da racik diyen var. Yani ya zannı galip, ya da zannı racik, ya da zannı mağlup, ya da zannı mercu. Nedir işte zannı galip? Yani bütün karineleri, bütün emmareleri terazinin iki kefesine konduğunda emmareleri ağır basan zan. Emmareleri ağır basan zan. Yani bir adam düşünün, hakkında deniyor ki mesela ne yapıyor? Zina ediyor. Ama bir türlü ne yapamadık? Şahitleri ortaya koyup da kaç şahit zinada? Dört tane şahidi ortaya koyup da bunu ispat edemedik. Ama o kadar şuyu buldu ki kardeşi diyor, dostu diyor, düşmanı diyor, komşusu diyor. Ama İslam için bunlar ne değil? Hükmü uygulamak için önemli değil. Ama hec etmek için olabilir. O ayrı. Yani ne oldu artık? Zan öyle bir hale geldi ki yani neredeyse ne oldu? Galip oldu. Neye göre? Onun hakkında iyi zan besleyenlere göre. İşte orada ne geliyor? Hüsnü zan, su-i zan geliyor. O işte zanlı galip, yine zanlı mercu, doğrudan adamın lehine ise ne olur? Eğer neydeyse bu, neydeyse iyiliklerdeyse. Adam namaz kılıyor mu kılmıyor mu kardeşim? Bak şimdi bu ne? İyilik, güzellik. Namaz kılıyor mu kılmıyor mu? Zanlı galip namaz kıldığı yönünde. O halde zanlı galibin sahipleri adam hakkında ne beslemişlerdir? Hüsnü zan. Bak ondan alakalı. Anladık mı? Adam zina yapıyor mu yapmıyor? Hükmen ekseriya zanlı galip yaptığına kanaat etti. O halde o zanlı galibin sahipleri adam hakkında ne yaptılar? Suizan besledi. Anladık. Onunla alakalı bu. Duruma göre. Lehte aleyhte. Şimdi bu fıkıhta böyle. Peki buradaki zan hangisi? Ben kulumun bana beslemiş olduğu zan üzereyim. Nedir o? İşte gelecek birazdan inşallah. Şimdi bakalım zan ilim anlamında gelir mesela. İlim bazen. Kur'an-ı Kerim'de ilim anlamında. Ne de olduğu gibi Bakara suresi 46. ayetinde olduğu gibi. Bakara suresi 46. ayetti. Ne diyor? Estağfirullah, bismillah. Ellezine yazunnune ennehum mulaku rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Onlar bilirler ki Rablerine kavuşacaklar. Yine bilirler ki Rablerine ne yapacaklar? Dönecekler. Orada zandan kasıt ne? Bilmek. Yani demek ki zan bazen ne anlamına gelir? Bilmek anlamına gelir. Yani kesinlikle ifade edilir. Demek ki bilmek. İlim. İlim anlamına gelebiliyor. İlim. Evet. Bazen buna yakın de diyebilirsiniz. Yani kesin. Kesin bilgi. Müminler neyi bilirler? Öldükleri zaman Rablerine kavuşacaklar ve ona ne yapacaklar? Dönecekler, değil mi? Müminler bunu bilirler. Bunu zannederler mi? Sen zannediyorsun herhalde. Zan mı ediyorsun? Ölünce Rabbine döneceksin, kavuşacaksın. Zan mı ediyorsun? Kesin. Orada zan kelimesi ne? Kesin bilgi alma. O anlamı ifade ediyor. Bu bir. İkincisi, şüphe ile ilim arasında daha çok şüpheye kayan bir anlam. Ne? Şüphe ile ilim arasında ama daha çok neye? Şüpheye kayan ne? Anlam. Aynen kafirlerin dediği gibi ve zannu ennehum ileyna la yerciun. Evet. Ve zannu ennehum ileyna la yerciun. Zannettiler ki onlar ne yapmayacaklar? Bize dönmeyecekler. Yani burada neye var? Şüpheleri var. Bilseydiler zaten yapmazlardı o halde. Demek ki neleri var burada? Zanları, yani şüpheleri var. Diyoruz ki zanla doğrudan bir anlam yüklemek ne değil? Kolay değil. Peki ilim midir, şüphe midir? Bunu ne belirler? Karain belirler. Nedir o? Karineler. Cümlenin evveli, sonrası, cümlenin anlamı ifade ettiği ne? Anlam belirler. Mesela Miratül Mefatih sahibi Mübarek Fuhri diyor ki ene inde zanni abdibi, ben kulumun bana beslemiş olduğu zanna göreyim. Şu demektir diyor. Yecuz en yakune ala zahirihi. Zahir üzere olması caizdir. Zahir anlamı üzere. Ne demek? Vel mana, manası ene uamiluhu ala hasebi zannihi bihi. Bana beslemiş olduğu, kulum bana beslemiş olduğu zanna göre ona muamele ederim diyor Allah. Kulum bana beslemiş olduğu zannına göre ona muamele ederim. Ve ef'alu bihi ma yetevakkahu minni. Benden beklediği şeye, benden olan beklentilere göre de ona muamele yaparım diyor. Min hayrin ev şerrin. Hayır olsun ya da şer olsun. Vel murat, kastedilen diyor. El hasu teşviktir. Ala tagribir reca alel havf. Neye teşvik? Korku ve ümidi. Hayır. Neye? Ümidin korkuya ne gelmesine? Galip gelmesine teşviktir. Dikkat edin. Ümidin korkuya ne? Galip gelmesine teşviktir. Başka? Ve husnü zan billahi ta'ala. Allah'a ne beslemeye? Husnü zan beslemeye teşviktir. Demek ki ümidin korkuya galip gelmesine, başka Allah Teala'ya hüsnü zan beslemeye ne? Teşvik var diyor. Ne de olduğu gibi ala ma delle aleyhi kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem, aynen Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şu hadisinde olduğu gibi la yemutunne ahadukum illa ve huve yuhsinu billah ve illa ve huve yuhsinu zan billah. Sizden hiçbiriniz ölmesin, nasıl ölsün ta ki Allah'a hüsnü zan besleyerek. Yani sizden hiçbiriniz Allah'a hüsnü zan beslemeden ölmesin. Allah'a ne beslesin? Hüsnü zan. Yani Allah'ın onu affedeceğine dair, Allah'ın ona güzelliklerle muamele edeceğine dair. Sadece hüsnü zan. Sadece hüsnü zan. İlim değil, kesinlik değil. Çünkü niye Allah'ın rahmetinden ümit kesmek? Ne olduğu gibi? Şirk, küfür olduğu gibi Allah'ın rahmetinden de kesin olarak ümit var olmakta nedir? Küfürdür, şirktir. El hafu ne, nasıldı kaidemiz? Nasıldı? Beynel haf ve reca. Korku ve ümit arasında olmak. Korku ve ümit arasında olmak. Ama daima işletirken bunu neye göre işletmek? Ümidin lehine işletmek biraz daha fazla. Ümit var olmak. Ama ümit var olmayı hüküm noktasında koymamak. İnşallah Allah beni affeder demek ve haram işlememek. Ama Allah beni kesin kez affedecektir deyip haram işlemeye devam edersen, o zaman sen bu sözünde sadık olmadığın gibi Allah'ın ilim sıfatında inkar etmiş olursun. Çünkü Allah senin o halini ne yapmaktadır? Bilmektedir. Anladın değil mi? Ona dikkat edeceğiz. Sonra diyor ki ve yecuz en yekunel murat bizzan. Yine diyor, burada zahir üzere olduğu gibi diyor, şu anlamında olması mümkündür. Burada kastedilen zanna el ilmul mukin, kesin olan ilim. Nasıl? Ve yekunul mana, buna göre mana şu olur. Ene inde ilmihi bi ve yakinihi. bi enne masirahu ileyye. Diyor ki ben kulumun her yaptığını ilmen ve yakinen ne yapmaktayım? Bilmekteyim. Ve onun kesin kez dönüşü kimedir? Banadır. Ve hesabuhu aleyye. Hesabı da kimidir? Kime aittir? Bana aittir. Ve enne ma kazaytu bihi lehu. Onun hakkında hükmettiğim muhakkak gerçekleşecektir. Ev aleyh ya da aleyhinde hükmettiğim muhakkak ne yapacaktır? Gerçekleşecektir. Min hayrin ev şerrin. Hayır olsun, şer olsun. La meradde lehu. Onu asla döndürecek yoktur. La mu'tiye lima menat. Men ettiğimi ona verecek. Ve la mani'a lima atet. Verdiğimi de ona men edecek yoktur. E bu haliyle ne olur o zaman? Kesin olur. Ama dikkat edin, kimin nazarında kesindir bu haliyle? Allah'ın nazarında. Kulun nazarında değil. Dikkat edin. Kimin nazarında? Allah'ın nazarında. Şimdi gelelim bakın. Hafız İbn Hacer diyor ki Fethül Bari'de ene inde zanni abdibi. Ben kulumun bana göre olan zannına göreyim. Diyor ki ey kadirun, ben güç yetiririm. Ala en amele bihi, kuluma yapmaya ma zanne en uamilehu bihi. Evet. Zannettiği üzere. Ne zannettiği üzere? Ona yapacağı muamelede zannettiği üzere. Ve galel kirmani. Kirmani diyor ki ve fis siyak, siyakta vardır işaretün işaret ila tercihi canibir reca alel havf. Ümidin korkuya tercih edilmesine işaret vardır. Başka ve keennehu ahadehu, sanki onu almıştır. Min ennel akil, akleden insan yahtaru li nefsihi vuku el hayr. Nefsi için neyi tercih eder? Hayrın vuku bulmasını tercih eder. Ve o mukayyet bil muhtadır. O olanla alakalıdır. Kayıt altına alınmıştır. Ne de olduğu gibi lima fil hadis, hadiste olduğu gibi la yemuten ahadukum illa hu yuhsinu zanne billah. Sizden hiçbiriniz ölmesin ta ki Allah'a ne beslesin? Hüsnü zan beslesin. Şimdi İbn Hacer burada ne diyordu? Dikkat edin. Diyor ki Allah Azze ve Celle ben güç yetiririm. Neye? Kulumun bana muamele etme hususunda zannettiği şeyi ona yapmaya. Kulumun bana muamele etme hususunda zannettiği şeyi ona yapmaya. Şimdi müellif diyor ki gultu diyen Şeyh Huneyman gavlul hafız hâzâ hilâfu zâhiril hadîf. İbn Hacer'in bu söylediği hadisin zahirinin tersinedir. Çünkü niye? İz huve haberun anillâhi teâlâ. Çünkü hadiste bildirilen Allah'tan olan haberdir. Nedir o? Ennehu inde zanni abdihi bihi. O kulunun ona olan zannına göredir. Yani ne demek? Ennehu teâlâ, Allah Azze ve Celle yef'alu bi abdihi, kuluna yapar neyi? Dikkat edin. Ma zannehul abd, kulun zannettiğini ennehu yef'aluhu bihi, Allah'ın ona yapacağı şekilde. Sonra ve gaccaet ahadif, hadisler gelmiştir. Musarrahaten bizalik, bunu açıkça ifade eden kema fil musnet, müsnette geçtiği gibi Muhammed'in min hadifi Vasile İbnül Esqa, Vasile hadisinden geçtiği gibi diyor ki semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Peygamber aleyhissalatü vesselam işittim. Dediler ki gal Allah, Allah buyurdu ki ene inde zanni abdi bi, ben kulumun bana olan zannına göreyim. İn zanne hayran felahu, hayır zannederse o onundur. Ve in zanne şerran felahu, şer zannederse o onundur. Diyor ki bunu İbn-i Hibban rivayet etmiştir İmam Ahmet'le birlikte ve bu onun lafzıdır. Yani anladık mı? Sanki Hafız İbn Hacer bunu daha çok kime döndürdü? Allah'a döndürdü. He. Ki Allah'a döndürdüğün zaman o zan olmaktan çıkar zaten. Ne olur? İlmen yakin olur ya. He. Ama bu hadis açıkça ne diyor? Kulun Allah'a göre olan zanlı. Yani kime döndürdü onu? Kula döndürdü. Burada da kesin ilim olmaz. Kesin ilim olmaz. Nasıl kesin ilim olmaz? Kulun zannına göre Allah'ın verdiği ona kesin ilimdir. Ama kulun zannı ilim değildir. Yani ben kötü düşünüyorsam eğer başımı kötü bir gece kesin değil. İlla verecek değil yani. Evet. İlla verecek değil. Ve gâle fil mufhim, müfhimde denilmiştir ki ma'na Ene inde zanni abdi bihi, ben kulumun bana göre olan zannındayım, zannına göreyim. Zannul icabe inde dua. Bunu yazın. Çok güzel. Evet. Duadan sonra ya da dua anında, dua anında ya da duadan sonra aynı şey. Duasına icabet. Vel kabul inde tevbe. Tevbe anında ya da tevbeden sonra tevbeyi kabul. Vel mağfira indel istiğfar. İstiğfardan sonra istiğfarda Allah'ın mağfireti. Vel isabe alel amel. Amele mükafatını vermek. İmanen bi vaadihi teala. Bunları ne olarak yapmak? Allah'ın vaadine iman olarak yapmak. Nede olduğu gibi? Lima fil hadis. Hadiste olduğu gibi. Udullah. Allah'a dua edin ve entum mukinune bil icabe. Ama nasıl? Nasıl? Allah'ın size icabet edeceğine ne yapalar? İnanarak. Şunu bir daha. Tam yazan var mı? Yok. Nerede kaldınız? Zulfa'da kaldık. Evet. Baştan alalım. Baştan alalım. Dua anında ya da duadan sonra Allah'ın icabeti. Tevbe anında, tevbeden sonra Allah'ın kabulü. İstiğfar anında ya da istiğfardan sonra Allah'ın affı, mağfireti. İşlenen amele Allah'ın verdiği sevap. İşlenen amele Allah'ın verdiği sevap. Ve bütün bunları Allah'ın vaadine iman ederek ne yapmak? Yapmak. Nede olduğu gibi, hadiste olduğu gibi. Allah'a dua edin, Allah'tan isteyin ama nasıl? Size icabet edeceğine kesin olarak inanarak. Yazdık mı? Tam yazan söylesin, amcam yazsın bir daha. Söylüyor. Ondan sonra Allah'ın mağfireti, işlenen amelde Allah'ın verdiği sevap. Yok canım, tövbeye yapalım. Tamamından ama tamamını okuma. Tamamını oku. Duadan sonra ya da dua anında Allah'ın icabeti. Evet. Tövbe anında ya da tövbeden sonra Allah'ın kabulü. Güzel. İstiğfarda ya da istiğfardan sonra Allah'ın mağfireti. İşlenen amelde Allah'ın verdiği sevap. Ya bu tane okur lazım. Tamam. Yavaş yavaş oku diyor amcam. Hadi. Şimdi ben aynı cümlelerle onu... Bak laf sen size tercüme edeme onu bir daha. Manen tercüme ederim. Oradakinden okusun. Bak bir insan bile aynen laf sen tercüme edemez. İstiğfar anında ya da sonra... Evet. İstiğfar anında ya da istiğfardan sonra... Allah'ın mağfireti. Sonra... İşlenen amelde Allah'ın neyi? Verdiği sevap. Oraya gerekiyor. O şart değil. O onun nasıl olması gerektiğini ifade ediyor. İşte bundan dolayı diyor, kişinin ne yapması lazım? Ameli salihde cüht, gayret sarf etmesi lazım. Ama nasıl? Allah'ın yapacağı o ameli kabul edeceğine ve onu bağışlayacağına inanarak. Çünkü bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadini ne yapmaz? Evet. Boşa çıkarmaz, vaadinden caymaz. Peki bütün bunları nasıl yapacak? Bütün bunları ibadetin şurutuna ne yaparak? Uyarak. İbadetin şurutuna uyaracak, uyarak. Yani eğer buna itikad ederse neye? Allah'ın duasını kabul etmeyeceğine. Ya da Allah'ın ona bir fayda vermeyeceğine. Ya da Allah'ın onun günahlarını affetmeyeceğine. Veyahut da tevbe ettiği halde günah işlemeye ısrar ederse, devam ederse, bütün bunlar ne olur? İbadetin şartına uymaz. Uymamış olur. O halde hadisin anlamına dönüyoruz. Nedir hadisin anlamı? Diyor ki, Allah Azze ve Celle kulum kendisi hakkında beslediği zanna göre ona ne yapar? Muamele eder. Eğer kul ibadatın şurutunu yerine getirerek Allah'tan bir şey istemiş, tevbe, istiğfar ve iltica ile ona yönelmişse, Allah'ın onun hakkında beslemiş olduğu zan ne yöndedir? İyi yöndedir. Ama yok, eğer kul ibadatın şurutunu yerine getirmeden haram işlemeye devam ediyor. Sonra tevbe de etmiyorsa, istiğfar da etmiyorsa zaten vay haline. Ama yine kul ne yapıyorsa ibadete gayret ediyor ama ibadetin yanında da haram işlemeye devam ediyor. Tevbe ediyor ama o tevbesini bir türlü yerine getiremiyor. Tevbe ettiği meselelerde gene ısrar ederek gene o fiilleri, eylemleri işlemeye devam ediyorsa inşallahü rahman Allah'ın meşiyeti onu ne yapacaktır? Saracaktır. İsterse affedecektir, isterse azap edecektir. İsterse affedecektir, isterse azap edecektir. Aynen ne de olduğu gibi Hicr suresi 49 ve 50. ayetlerde olduğu gibi Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Dikkat edin bakın. Kullarıma bildir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a Allah. Ben gafur ve rahim olanım. Kullarıma bunu bildir, haber ver. Gafur ve rahim olan kim? Bizzat benim. Bak, bunu Allah Azze ve Celle diyor ki peygamberine, kullarına haber ver. Kullarıma haber ver diyor. Bizzat peygamberine emrediyor aleyhissalatü vesselam. Ben ne olanım? Gafur ve rahim olanım. Başka? Bu birinci haber. İkinci, ve enne azabi huvel azabul elim. Benim o azabım var ya, işte elim olan azaptır. İki şey. Tek bir taraf değil. İlki ne bunun? İlki ne? İlki ne? Reca. İlki ne? Reca. İkincisi ne? Hav. Reca olan haber ver diyor kullarıma, ben gafur olan ve rahim olan. Ondan sonra hav geliyor. Yine haber ver diyor. Sadece buna itimat etmesinler. Aynı zamanda gerçek azapta, elim azapta kime ait? Bana ait. O azabı ben veririm. O halde ve husnuzan yakun ma husnil amel kaide. Husnuzan amelin hüsnüyle olur. Yani iyi zan iyi amelli olur. Kaide. İyi zan iyi amelli olur. Kötü zan da neyle? Kötü amelli olur. Ve gad tuş'irul izafe fi kavlihi. Burada diyor, ben kulumun bana beslediği zan üzereyim. Kulum diyor ya, kulum, benim kulum. Buradaki izafet diyor, benim kulum olması, şunu sanki diyor, ihsas ettiriyor, hissettiriyor. Bi husnul amel. Yani kulumun neyi? Güzel ameli. Ben kulumun güzel ameli hususunda ona ne beslerim? Hüsnü zan beslerim. Yani kulumun benim rızamı kazanmak üzere ortaya koymuş olduk güzel neye? Amele göre, işte o amel onun hüsnü zanlıyla ortaya koyduğu ameldir. Ben ona ne yaparım? Muamele ederim. Ey ennehu Abdullah ve neyse li şeytan evil dünya ev gayriha. O benim kulumdur. Dünyanın ya da şeytanın ya da diğerlerinin, tağutun kulu değildir. O halde demek ki eğer kul Allah'ın kuluysa, bu kulda Allah'ın kulu olduğunu kabul ediyorsa onun ameli ne olmalıdır diyor? Güzel olmalıdır. Onun ameli ne olmalıdır? Güzel olmalıdır. Böylelikle ne vardır işte bu hadiste? Hüsnü zan mı vardır? Su-i zan mı vardır? Hangisini daha çok ihsas ettirir dersek, dersin başında biri söylemişti. Neyi? Hüsnü zan mı daha çok ne yapar? İhsas ettirir. Ama bir şartla, hüsnü zan için ne gerekiyor? Hüsnü amel. Yani güzel amel gerekiyor. Kısaca zanla alakalı söyleyeceğimiz bu. Sonra ve ene mahu ila vekereni. Evet. Ben kulumla beraberim. Beni ne yaparsa, hatırlarsa, zikrederse, zikir. Yani biz bir hadisi bile alamayacağız gene böyle bir şey. Olmuyor. Evet, zikir. Nedir zikir? Bununla alakalı inşallah bir kitap basacağız yakında. Zikir. Bir. Helal ve haramların anıldığı meclisler. Yani fıkıh meclisleri. İki, Allah'ın kitabının tilavet edildiği yine tefsirinin yapıldığı mekanlar. Üç, evet, insanların hangi vesileyle olursa olsun, tabi şer'i vesile, Allah'ı hatırlamak üzere bir araya geldikleri mekanlar. Allah'ın hangi vesileyle olurlarsa olsun, tabi şer'i vesile, Allah'ı hatırlamak üzere bir araya geldikleri mekanlar. Mesela akika kurbanı, yemek yediriyorsun, bu bir zikirdir. Düğün ziyafeti, bu bir nedir? Zikirdir. İşte bizimki hangisine giriyor? İlke. Helal ve haramların. Bu benim sözüm değil. Ata İbn-i Revah gibi diğerleri. Yani yoksa İslam'da şu yok. Hadi oturalım ey ümmeti Muhammed, ışıkları kapayalım, 1000 tane la ilahe illallah çekelim. Böyle bir zikir yok İslam'da. Böyle bir meclis yok. Böyle bir şey yok. Zikir meclislerinde otlayın diyor ya aleyhissalatü vesselam. Otlayın, fertal. İşte o bunlar. İnsan böyle otlanır. Olanı yersin. Fıkıh öğrenirsin, tefsir öğrenirsin, hadisi öğrenirsin, arkadaşlığı öğrenirsin, ukubeti öğrenirsin, sünneti yaşamayı öğrenirsin, tebessümü öğretirsin. Zikir meclisleri bunlar. Böyle meclislerde birazdan zaten gelecek. Yoksa zikir meclislerinden kasıt 50 kişi bir araya gelecek, ışık sönecek, hu la ilahe illallah, böyle bir meclis yok. Böyle bir meclis yok. Bununla alakalı inşallah kitapta geniş bilgiler olacak. Oradan ne yaparsınız? Bakarsınız. Şimdi dikkat ederseniz diyor ki, kulum beni zikrederse ben onunla neyim? Beraberim. İşte şurada bak, inşallah Allah bizle beraber. Namazda bizle beraber. Harçta bizle beraber. Evde bizle beraber. Yeter ki evimizde, ailemizle olan münasebetimizi İslam'a göre ne yapalım? Şekillendirelim. Yani eve girerken selamun aleyküm dersen sen zikir meclisindesindir. Evet. Evde kötü bir şey konuşulduğunda engellersen sen zikir meclisindesindir. Televizyonda kötü bir program geçtiğinde kapattığında sen zikir meclisindesindir. Bunlar hepsi zikir. Allah sana hatırlatan ne varsa, dedik ya şu üçüncü genel. Allah sana hatırlatan ne varsa. İbadet. Yani ne? Ya hocam ben falan alimin suratına bakmayı bana Allah hatırlatıcı görüyorum. Tamam, zikir meclisindesin. Yeter ki dedikleri ne olsun bu adamın? Kitap sünnete uygun olsun. Olabilir. Elbette bazen öyle insanlar vardır ki suratlarına bakarsın, Allah hatırlarsın. Ama önemli olan söylediği, sadece suratına bakmak değil. Hani diyor ki işte Peygamber aleyhissalatü vesselam sureten ne yapılmıştır? Resmedilmiştir. Rabıta yapılmıştır. Kim döneminde? Sahabe döneminde. Şimdi biz onun suretini göremiyoruz. Siyereten yapacağız. Yani şimdi bu ne demek? Şimdi bu ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselamı sahabe sureten rabıta yaparmış. Ne demek sureten rabıta? Ne demek arkadaşlar? Yani sureten ne demek? Yüzüne gözüne bakarak, ayağına bakarak, baldırına bakarak, başka sırtına bakarak. Yani bunlar siretini hiç rabıta yapmazlar mıymış? Ne demek? Şimdi biz ne yapacağız? Sireten yapacağız rabıta. Bu tabirler nedir Allah aşkına? Sen İbn Ömer'e deseydin ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine en bağlı insan. Ey İbn Ömer, sen Resulullah sureten rabıtamı yaptın? Vallahi derdi ya, bu rabıta nedir? Ata bağlanan ip mi? Deveye bağlanan ip mi? Yoksa Arapların kafaya koyduğu ip mi? İkal mi? Nedir bu? Şimdi bir adama söylesen ya bir rabıta var der. Orada Suudi Arabistan'ın kurduğu rabıta. Şimdi nerede? Belçika'da orada burada iş yapıyor yani. Bunlar deli saçmalığı laflar. Deli saçmalığı laflar. İşte isnat etmişler. Ben aleyhissalatü vesselam o kadar çok severdim ki hadisimizin ravisi Ebu Hureyre. Onu her yerde akleder, sureten, düşünür, tasavvur ederdim. Hatta tuvalette bile, ama işte tuvalette caiz değil ya. Ya tuvalette insanın aklına Allah bile gelir. Caiz olmadığını söyleyen kim ya? Adamın aklından ayetler geçer tuvalette. Aklının ayetlerin geçmesinin haram olduğunu söyleyen yok. Bunları telaffuz etmek haram. Yani Resulullah'ın suretini tuvalette aklına getirmeyi adam haram görmüş yani. Bak, hem Resulullah'a iftira etmiş aleyhissalatü vesselam, ama hem de dinde olmayan bir hüküm koymuş. Olabilir. Adamın aklından geçebilir. Eğer biz aklımıza ve kalbimize mukayyet olsaydık melek olurduk zaten. Kul olmaz. Böyle bir şey yok. Bunlar deli saçmalığı. Vecd halinde söylenmiş, sekerat halinde söylenmiş, sarhoş nameleri. Bunların akıllı lafları değil. Bunlar böyle ifade edilmez. Bunların ifade edilecek mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, biz rabıta yapmayız. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tesennün ederiz. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini alırız, yaşarız. Ha. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim için önemli olan bize bıraktıklarıdır. Yoksa onun cesedi, şu anda Mescid-i Nebevi'de kabrindedir. Onun cesedinin bizim üzerimizde bir tasarrufu yoktur. Biz gideriz ona selam veririz. Biliriz ki burada da selam veririz, orada da selam veririz. Biliriz ki Allah'ın görevli melekleri vardır. Bizim salatü selamımızı ona ne yapar? Ulaştırır, iletir. Allah da o anda onun ruhunu ona iade eder, o buna cevap verir. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselamın kaşını düşün, başka gözünü düşün. Hani bu aşık maşık hikayeleri var ya, Leyla ile Mecnun, işte tasavvuf ehlinin İslam ümmetine vermiş olduğu en büyük belalardan bir tanesi de aşk. Neymiş? İlahi aşk. Nedir ilahi aşk Allah aşkına? İlahi aşk. Aşk bu kadar güzeldi de sahabe ilahi aşkı niye telaffuz etmedi yani? Siz sahabeden daha çok mu ilahi aşk içindesiniz? Yani hiçbir sahabe demiş ki ya Rabbi sana aşık oldum. Bu lafızlar bir tehlikeli lafızlar. Seni severim ey Allah'ım, seni severim ey Resulü, seni severim ey sünnetim. Ne diyorlar ayet-i kerime hakkında? Bütün tefsirleri açın. Bütün tefsirleri. Ha, size Allah ve Resul ne vermişse onu alın. Neden de sakındırmışsa ondan kaçının. Ne demek? Bütün tefsirler der ki Allah ne vermişse, Allah'la konuşan var mı? Ne demek Allah ne vermişse ya? Allah'ın kitabı ne vermişse? Allah'ın kitabı ne vermişse var mı Allah'la konuşan? Allah'tan vahiy alan var mı? Yok. Yani Allah'ın kitabınadır izafe orada. Başka? Resulü. Resulüyle konuşan sahabeydi. Onlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam talimatları aldılar. Bitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öldü. İnneke meyyutun. Sahabe de oldu ve innehum meyyutun. Onlar da öldüler. Ama gerilere bıraktılar. İlim bıraktılar. Sünnet bıraktılar. Alimler diyorlar ki Resulullah'ın hayatında, Resulullah'ın ağzından çıkan, henüz daha kitap haline getirilmemiş ayetlere sarılın demektir bu ayet. Yine Resul'ün verdiğini alın, yani onu size söylediği, tavsiye ettiği, helal kıldığı, haram kıldığı şeyleri ne yapın? Uygulayın demektir diyor. Yoksa işte sireten şöyle olur, sureten böyle olur. Bunlar muhtes. Sonradan cevher ve araz kelimeleri neyi ifade ediyorsa sireten, sureten, rabıtada onu ifade ediyor. Çünkü çıktığı kapı bir. Ne? Zındıkların bu dini bozmak için çıkarmış olduğu nelerdir bunlar? Lafızlardır. Zındıkların, İslam düşmanlarının İslam'ın saf akidesini bozmak için çıkardıkları lafızlardır. Yani demek ki kulum beni zikrederse o anlamıyla ne yaparım? Ben onun yanındayım. Ey mahu bil icabe. Yani ona ne yaparım? Kabulle, icabeyle yanında olurum. Ve tevfik. Muvaffakiyetle yanında olurum. Başka? Ve bi semai kelamihi. Yine onun sözünü, duasını, temennisini işitmeyle yanında olurum. Ve usabitu aleyhi. Onun üzere onu ne kılarım? Sabit kılarım. Ev bihasebi ma kasede fi zikri. Ya da zikrinde beni anarken neyi kastetmişse ona göre onu veririm. Ona onu ne yaparım? Mükafat olarak sunarım. Ama nasıl? Malem yakun ismen. Günah olmadığı müddetçe ev katiyata rahmin ya da birinin hakkına hukukuna tecavüz etme olayı olmadığı müddetçe fehâzihil ma'iyye hiyel ma'iyyetul hâssal mezkura o has ma'iyyettir. Nerede? Fî mifli kavlihi teâlâ Allah'ın kitabında zikredilen inneni ma'akuma esma'u ve era. Allah Azze ve Celle diyor ki Musa ve Harun'a ben sizle beraberim özel bir birliktelik bu, işitir ve ne yaparım? Görelim. Allah'ın birlikteliği. Allah kulla nasıl birlikte olur? Nedir mahiyeti? Şimdi bize Ömer buradan okuyacak inşallah. He. Maiyye çok önemli bir konudur. Dikkat edelim. Maiyye çok önemli bir konudur. Maiyyet itikadın temel esaslarından bir tanesidir. Allah'ın birlikteliği insanı imana götürür ya da küfre götürür. Eğer sen Allah'ın birlikteliğinden zatı semada ilmi, ihatası, kuvveti, gücü her yerde olmasını anlarsan iman ehli olursun. Ama yok sen Allah zatıyla da, ilmiyle de, gücüyle de, ihatasıyla da her yerdedir dersen hulul ehli yani iktihat ehli, küfür ehli olursun. Cübbende olan da Allah olur. Evinde olan da Allah olur. Domuz da Allah'tan başkası değil. Haşa kendine. Şimdi oku. 11. bölüm. Maiyet, beraberlik, birliktelik. Allah gerek kitabında gerekse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle kendisinin yaratıklarıyla beraber olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Yani yaratıkların mahlukatı, gençler anlasınlar diye böyle koyduk. Evet. Kitaptan bazı deliller Allah-u Teala'nın şu buyruklarıdır. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid 4. Allah mutlaka müminlerle beraberdir. Enfal 19. Mutlaka ben sizinle beraberim. Taha 46. Sünnetten bazı deliller ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin imanın en üstünü nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Sözüyle her ikisinin de mağarada bulundukları sırada arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'a söylediği üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir sözüdür. Ümmetin selefi ve imamları da Allah'ın yaratıklarıyla beraber olduğu üzerinde icma etmişlerdir. İcma vardır. Yani Kur'an ve sünnet bir de ne var? İcma var. Ha. Devam. Maiyet, beraberlik dilde mutlak olarak bitişip yanaşma yakınında ve yanında olmak demektir. Bitişik yanaşma yakınında beraberinde olmak. Ha. Dilde lügat anlamında. Fakat maiyetin gerektirdiği şeyler ve sonuçları gerek izafetin, tamlamanın gerekse sözün siyak yani gelişi ve durumuna ilişkin karinelerin yani belirtiler izler değişmesiyle değişiklik gösterir. Bu şöyle kitabı ki, verdik size değil mi? Merkezde var bu kitap. İsim sıfat tevhidinde sünnet-i muhalifleri cevabı. Ha, tamam. Maiyet beraberlik bazen suyu süte koydum veya dikkat edin maiyet beraberlik bazen suyu süte koydum veya süte su kattım sözünde olduğu gibi İki şeyin birbirine karışmasını gerektirir. Allah'ın bizle beraber olması bize karışmasını gerektirir mi zatının haşa? Hayır. Bunlar değil mi? Heh. Bazen eğiticinin suçlu kimseye git, nereye gidersen git, ben seninle beraberim dediği gibi tehdit ve uyarı gerektirir, anlamı verir. Bu Allah'ta var değil mi? Var. Heh. Bazen de herhangi bir kimsenin kendisinden yardım isteyen kişiye haydi ben seninle beraberim. Ben seninle beraberim dediği gibi yardım ve destek gerektirir. Bu da anlamı var değil mi Allah? Ha, bu da var. İlki yok. Ha. İlki kimde var? Kulucularda var. Daha bunlardan başka gerek izafetin yani tamlamanın gerekse sözün siyak gelişi ve durumuna ilişkin karinelerin belirtiler izler değişmesiyle değişen farklı gerekler ve sonuçlar vardır. Devam. İnsanların bir bölümü böyle kök anlamında birleşen izafetin tamlamanın ya, tercümesini okuma anlıyorlar izafetin. Heh. İzafetin ve karinelerin değişmesiyle gereği ve hükmü değişen lafzı müşekkik yani kuşkuya düşüren olarak isimlendirirler. Böyle kelimelere müşekkik denmesinin nedeni bu tür kelimelerin dinleyeni acaba bunun lafzı bir fakat gereği ve hükmünün değişmesine göre anlamı değişen müşterek cinsinden mi yoksa asıl anlama göre hem lafzı hem de anlamı bir olan mütevatı cinsinden mi olduğu hususunda şüpheye düşürmesidir. Evet. Bunun ne demek olduğunu kitabın dipnotlarını okursanız anlarsınız. Çok tavsiyat. Bize o lazım diye hızlıca geç. Gerçekte bu mütevatı lafızların bir çeşididir. Çünkü dili koyan bu lafzı ortak bir kadri belirtmek için koymuştur. Hükmünün ve gereğinin değişmesi asıl konumundan değil izafetlerin ve karinelerin değişmesinden dolayıdır. Fakat bu lafız mütevatığın özel bir türü olunca artık onu bir başka kelimeyle tahsis etmekte bir sakınca kalmamaktadır. Bu husus iyice anlaşıldıysa Allah'a izafe edilen beraberlik lafzının mecazi değil, hakiki anlamında kullanıldığı açıkça ortaya çıkmış. Mecazi değil, hakiki anlamında kullanılmış. Evet. An- Ancak Allah'ın yaratıklarıyla beraber olması kendine yarışır bir beraberlik olup asla yaratıkların birbirleriyle olan beraberliği gibi değildir. Tam tersine çok daha yüce, çok daha mükemmel bir beraberlik olup yaratıkların birbirleriyle olan beraberliğinden doğan sonuçları ve özellikleri gerektirmez, doğurmaz. Seleften bazı alimler Allah'ın yaratıklarıyla beraber olmasını ilmiyle onlarla beraber olması şeklinde açıklamışlardır. Bu ise beraberliği bir takım gerekleriyle açıklamaktır ki selefin bundan gayesi maiyet naslarını kanıt getirerek Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu söyleyen hululcu cehmiye cevap vermektir. Anladın? Hululcu cehmiye cevap vermek. Evet. Böylece selef alimleri maiyetten Allah'ın zatıyla bizimle beraber olduğu anlamının kastedilmediğini, bununla hem aklen hem de dinen olanaksız olduğunu söylemişlerdir. Evet. Çünkü bu Allah'ın uluğuna aykırı olup yaratıklarının onu kuşatmasını gerektirir ki bu da imkansızdır. Tamam. Allah'ın yaratıklarıyla beraber olmasının bölümleri. Şimdi buraya dikkat edin. Dikkatle dinleyelim, uyumuyor. Allah'ın yaratıklarıyla beraber olması genel ve özel beraberlik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Genel, herkesle beraber olduğu durumlar, bir de özel olarak beraber olduğu durumlar var. Evet. Genel beraberlik. Evet. Allah'ın ilim, kudret, tedbir, sultanlık ve bunların dışında Rabbinin bir gereği diğer sıfatlarıyla ümmet, mümin ve kafir, iyi ve kötü bütün yaratıklarını kuşatmasını gerektiren beraberliktir. Yani Allah herkesin durumunu bilir değil mi? O halde onlarla beraberdir. Herkese güç yetir, o halde onlarla beraberdir. Herkesten haberdardır, o halde onlarla beraberdir. Herkesi işitir, o halde onlarla beraberdir. Herkesi görür, o halde onlarla beraberdir. Bunu ifade ediyor. Bu beraberlik kendisine inanan kimse de Allah Azze ve Celle'nin onu her yerde gözettiği inancının en olgun düzeye çıkmasını sağlar. İhsan. Bunun içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imanın en üstünü nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir buyurmuştur. Bu beraberliğin örneklerinden bazıları şu ayetlerdir. Nerede yani olsanız, genel beraberliği. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Hadid 4. Evet. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka odur. Evet. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. İster bundan daha az, ister daha çok olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar mutlaka o onlarla beraberdir. Mücadele edin. Özel beraberlik. Bu ise izafe yapıldığı kimseye yardım ve desteği gerektiren beraberlik olup bunlara özel beraberlikte yardım ve ne var? Destek var. Unutmayın. Yardım ve destek. Bunları hak eden peygamberlere yardım, destek, hidayet, himaye hepsi girer içine. Evet. Bunları hak eden peygamberlere ve onlara uyanlara özgüdür. Bu beraberlik kendisine inanan kimseye sebat ve kuvvetin en olgun seviyesini kazandırır. Allah-u Teala'nın şu buyrukları bu beraberliğin örneklerinden bazılarıdır. Sebat diğeri ihsanı kazandırıyordu. Murakabe bu ney? Özellikle sebat ve olgunluğu kazandırıyor. Genel beraberlik neyi kazandırıyordu? İhsan. Yani murakabe her Allah'ın kontrolü altında olma duygusu. Hissi. Bu ise ney? Sebat ve olgunluk. Dinde daha çok ne bulma? Sebat bulma. Daha ne olma? Olgun olma. Evet. Neymiş o buyruklar? Allah mutlaka müminlerle beraberdir. Enfal olmuş. Bak müminlerle özel bir beraberliktir bu. Ha? Çünkü müminlere ne verir? Zafer verir, teyit verir, destek verir. Evet. Evet. Allah şüphesiz sakınanlar ve ihsan sahibi olanlarla beraberdir. Muttakiler ve muhsinlerle beraberdir. Evet. Şüphesiz ben sizinle beraberim, işitir ve görürüm. Kime diyordu bunu? ve Harun'a. evet. Ayrıca Allah'ın Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylediği şu buyruk. Üzülme, Allah şüphesiz bizimle beraberdir. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh bilir, mağarada. evet. Eğer beraberlik Allah'ın zati sıfatlarından mıdır, yoksa fiili sıfatlarından mıdır denilirse buna cevabımız şu olur. Dikkat edin. Zati midir yoksa fiili yani meşiyetine bağlı mıdır? Devam. Genel beraberlik Allah'ın zati sıfatlarındandır. Her zaman vardır çünkü. Çünkü gerekleri ezelden ebede Allah-u Teala'da vardır. Var. Özel? Özel beraberlik ise onun fiili sıfatlarındandır. Çünkü gerekleri sebeplerine bağlıdır. Sebeplerin var olmasıyla beraberlik var olur. Yani yok olmasa iyi olursan olur. Muhsin olursan olur. Mümin olursan olmazsan olmaz. Meşiyetine bağlı. Evet. Sebeplerin var olmasıyla beraberlik var olur. yok olmasıyla da ortadan kalkar. Şimdi soru, ya hocam hem Allah zatıyla semada hem de her yerde diyorsun. Arada çelişki yok. Öyle ya. Hem zatıyla yukarıda olacak hem de her yerde olacak. Oku bakalım, çelişki var mı? 12. bölüm. Allah'ın zatıyla uluvu ve yaratıklarıyla beraberliği hakkındaki nasları bağdaştırma. Yani naslar farklı şeyler ifade ediyor. O halde aralarında bir tezat mı var, değil mi? Tenakuz mu var? Evet. Söz konusu nasları bağdaştırmanın yollarını anlatmadan önce burada yazarın, Allah kendisine rahmet etsin, El Aklu ve Nakl adlı kitabında, yani İbn-i Teymiye ne diyor? İşaret ettiği yararlı bir kuralı okuyucuya sunmaktan hoşnutluk duyarız. Evet. Neymiş o kural? Bu kuralın özü şudur. Evet. İki delil arasında çelişki olduğu söylenirse, bu delillerin ikisi birden ya kesin veya zanni ya da biri kesin diğeri zannidir. Yani şimdi iki delil var, aralarında ne var duyan? Çelişki var. O halde ne vardır? Ya iki delil de kesindir, ya ikisi de zannidir, ya biri kesin diğeri zannidir. Kombinasyon mu? Başka bir dördüncü şık var mı? Yok. Böylece üç türlü delil ortaya çıkmış olur. Şimdi dikkat edin bakalım. Birincisi, delillerin ikisi de kesindir. Akıl bunların gösterdiği anlamın var olduğunu kesinlikle kabul eder. Aralarında çelişki olması olanaksızdır. Niye? İkisi de sahih olacak, kesin olacak, arasında çelişki olacak. Böyle şey mümkün mü? Değil. Çünkü bunların birbirleriyle çelişik olduğunu söylemek, ya birinin ortadan kalkmasını gerektirir ki bu imkansızdır. Kesindir çünkü. Çünkü kesin delil, kesinlikle var olan delildir. Ya da birbirleriyle çelişkili olmakla beraber her ikisinin de varlığını gerektirir ki bu da diğeri gibi imkansızdır. İki tane şey, çelişki şey aynı anda olabilir mi? O da olamaz. Çünkü bu birbirine zıt iki şeyi bir araya getirmektir. Bu iki kesin delil arasında çelişki bulunduğu zannı, ya her iki delilin de kesin olmamasından ya da birine bir anlamın diğerine de başka bir anlamın yüklendiği bu iki delil arasında gerçekli bir çelişkinin olmamasından kaynaklanmıştır. Gerçekli yok ama öyle zannediliyor. Onun için İmam Şafii diyor ki, siz diyor o müftediyanın, bidatçilerin diyor aralarında ihtilaf ettiği ve aralarında ne vardır dediği, çelişki vardı, o delilleri bana getirin, ben arasını bulayım. Mümkün değil diyor. Devam. Bu ise kitap ve kesin sünnet naslarıyla nesli sabit olan, yani hükmü ortadan kalkmış şeyleri kapsamaz. Evet. Çünkü mensuh delil yok hükmünde olup nasih delil için bir çelişki oluşturmaz. Yani ne demek istiyor? Birazdan açıklayacağım. Yani ya ikisinden biri sahih değildir, biri sahihtir. Ya biri nasih, diğeri mensuhtur. Ya da ikisi de sahihtir, aralarında ihtilaf yoktur. Sadece o neyi bulmak gerekir? Özü bulmak gerekir, o yana bulmak gerekir. Onu kastediyor. Ama Şeyhülislam İbn Teymiye öyle bir insandır ki en böyle baba kelamcılar bile onun üslubunu anlayamaz. En baba kelamcılar. Dikkat edin. En baba. Kelamda zirveye ulaşmış insandır. İlahiyatlarda kitapları alın siz. Din felsefesi kitaplarını ya da kelam kitaplarını. Felsefenin ve kelamın bitmesinin, dinamitlenmesinin önündeki engel sebeplerden bir tanesi İbn Teymiye'nin varlığı. Ondan önce de Gazali'nin varlığı olarak. Bu ikisini aşamamışlardır. Gazali'yi de aşamamışlardır. Bak, Gazali'ye hürmet ederiz, saygımız vardır. He, evet. Çünkü niye? Kelamcılarla çok uğraşmıştır hayatının sonunda. Ama neden? Selefin akidesine döndüğünden dolayı. He. Bir de kim vardır? İbn-i Teymiye vardır. Bu ikisini aşamamıştır kelamcılar. Onun için felsefesin, yani onu demek istemiyorum da, İslam felsefesi diyorlar onlar. İslam felsefesini gerileme nedenlerinden biri Gazali ve İbn-i Teymiye'nin vücudiyetidir. Bunlar geriletmişler İslam felsefesini. Devam. İkincisi, her iki delilde ya delalet ya da sübut bakımından zannidir ki bu durumda aralarında önce tercih aranır, sonra racih olan ötekine yeğlenir. Evet, mercuh olana yeğlenir, seçilir. Evet. Üçüncüsü, iki delilden biri kesin, diğeri zannidir ki bu durumda akılların ittifakıyla kesin olan zanni olana yeğlenir. Çünkü kesin zanla bertaraf edilemez, kovulamaz. Şimdi burada niye bunu verdi? Şundan dolayı bunu verdi. Şimdi bakın daha mahiyete girmedi. Dedi ki, yani birazdan anlayacağız. Mahiyet hususundaki bütün deliller sahih delillerdir. Birbirine zıt gibi gözüküyor. Ama ortada bir zıtlık yok diyor aklen. Şer'an zaten yok, aklen diyor. Niye yok aklen? Sana gösterdi, anlattı. Niye aklen zıtlık olmadığını anlattı. Tabii anlayabilen anlayacak. O kitabı okuyacaksınız 5-10 kere. Dipnotlarına da bakacaksınız, o zaman anlayacaksınız. Böyle okumayla anlaşılmayabilir. Onun için diyoruz ki o kitabı okuyun. İyice anlayın. Bu derslere gelin diyeceksiniz ki hoca tekrar ediyor anlatılanı. Okuduğumuzu tekrar ediyor. Ama nasıl tekrar ediyor? Ayet ve hadisle. Yani bu tamamen kelam üslubuyla yazılmıştır. Şimdi gelelim meselemize. Evet. Bütün bunlar iyice anlaşıldıysa biz deriz ki hiç şüphesiz naslar Allah'ın hem zatıyla yaratıklarının üstünde hem de onlarla beraber olduğunu ifade etmektedir. Dikkat edin. Evet. Bunların her ikisinin de sübut ve delaleti kesindir. Sübut yani bize gelişi senedi. Problem yok. Delalet anlamı kesin. Problem yok. Allah-u Teala şu buyruğunda bunların her ikisini de bir arada belirtmiştir. Yani Allah'ın problem görmediğini kullar problem görmüş Cehmiye. Yani hem zatıyla semada olduğunu söylemiş hem de her yerde ilmiyle olduğunu söylemiş. Ama onu o problem görmezken, bari Halik problem görmezken kullar problem görmüş. Evet. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşın üstüne istiva edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ondan ona çıkanı bilir. Gökten ineni ve oraya ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Gördük mü? Yani zatıyla arşına müstevi, ilmiyle, kudretiyle, işitmesiyle, her şeyle de kulların beraberinde olan, onlara şah damarlarında daha yakın olan. Arada bir tezat yok. Neden? Açıklayacak birazdan. Devam et. Bu ayette Allah-u Teala yaratıkların en üstünde, en yükseğinde olan arşa istiva ettiğini belirttiği gibi bizimle beraber olduğunu da belirtmiştir. Bunların ikisi arasında bir çelişki yoktur. Çünkü bunları birleştirmek ve aralarını bulmak mümkündür. Bu birleştirmenin ve ara bulmanın mümkün oluşu birkaç bakımdan açıklanabilir. Evet. Birincisi, bizzat naslar bunları birleştirmiştir. Bizzat bunu ifade eden kim? Allah. Değil mi? Birleşmelerin olanaksızlığını söylemek ise imkansızdır. Çünkü naslar olanaksızı göstermez. Ya Allah olanaksız, imkansız bir şey söyler mi? Nasların olanaksızı gösterdiğini sanan kimse hata etmiştir. Bu kişi hem Allah'tan yardım, hidayet ve başarı dileyerek hem de gayretini hakkın ve gerçeğin bilgisine ulaşmaya harcayarak nasları birkaç kez daha gözden geçirsin. Gerçek kendisi için açıkça belli olduğunda da bundan dolayı Allah'a hamd etsin. Yok yine anlayamadıysa işi bilenine yani Allah'a havale etsin ve şöyle desin. Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır. Rabbimiz, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz bilen, hakim olan ancak sensin. İkincisi, yükseklikle beraberlik arasında bir ayrılık yoktur. Yükseklikle beraberlik arasında bir ayrılık yoktur. Ne demek? Şimdi bak, ben hem bundan yükseğim hem de aynı zamanda beraberim bundan. Yani beraberlik hep aynı konumda eşit seviyede olmayı ne yapmaz? Gerektirmez. Mekanla birlikte beraberliği de gerektirmez. Birazdan açıklayacağız. Evet. Daha önce geçtiği üzere beraberlik karışmayı ve bir mekana girmeyi gerektirmez. Bir şey hem zatıyla yüksekte olabilir hem de ona beraberlik izafe nispet edilebilir. Aynen şu örnekte söylendiği gibi yürüyoruz, yürüyoruz. Devamlı yürüdüğümüz halde ay hala bizimle beraberdir. Halbuki ay göktedir ve bizimle beraber hareket etmemektedir. Bu söz ne lafız ne de anlam bakımından çelişki sayılmaz. Çünkü muhatap buradaki beraberliğin anlamını ve bu beraberliğin ayın dünyada olmasını gerektirmediğini bilir. Yükseklik ve beraberliğin yaratıklar hakkında bir arada bulunması mümkün olduğuna göre yaratıcı hakkında da bulunması pekala mümkündür. Şimdi bakın, enteresan bir dipnot okuyacağım sizi. Bunu çoğu Hanefi görmez. İmam Ebu Hanife ne demiş? Nitekim bu söze benzer bir başka söz. Hangi söze? Yürüyoruz hala da ay bizimle beraber. Bakın İmam Ebu Hanife ne demiş? O şöyle demiştir. Kim o? Ebu Hanife de. Şeye gitmesin, gümbürtüye. Nitekim bu söze benzer bir başka bir sözde Ebu Hanife'den nakledilmiştir. O şöyle demiştir. Kendisine kulluk ettiğin ilahın nerededir diye soran kadına Allah Subhanahu ve Teala göktedir, yerde değil cevabını verdi. Bunun üzerine adamın biri peki Allah'ın o sizinle beraberdir buyruğuna ne dersin deyince o bu senin bir kimseye mektup yazıp ben seninle beraberim demen gibidir. Halbuki sen onun yanında değilsin yanıtını verdi. Gördünüz mü? Bunu diyen ki İmamul Eğilme. Hani demişler ya Sultanul Ulema. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ne yapmış? Bunu söylemiş. Kaynakları da burada göreceksiniz. Beyhakî'nin el-esma ve sıfatından tutun da Zeheb'in el-ulûgûna kadar sahih senetle orada ne yapılmıştır? Zikretmiştir. Üçüncüsü, yaratıklar hakkında yükseklik ve beraberlik arasında çelişki bulunduğu varsayılsa bile bu çelişkinin yaratıcı hakkında da bulunması gerekmez. Neden? Çünkü bütün sıfatlarında Allah-u Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Allah'ın zatıyla yüksekte olması gerektiğinden ötürü onun beraberliği, yaratıklarının beraberliği ile mukayese edilemeyeceği gibi onun yaratıklarıyla beraber olması onlara karışmasını ve onların içine girmesini gerektirmez. Evet. Çünkü yaratıklarından hiçbir şey onu kuşatamaz ama o her şeyi kuşatmıştır. Yine Allah'ın zatıyla yüksekte olmasıyla namaz kılanın karşısında yüzü yönünde, önünde bulunduğu hakkında gelen nasları da yukarıda geçen şekilde bağdaştırmak mümkündür. Evet. Bu bağdaştırma hakkında ayrıca şu birkaç yön daha söylenebilir. 1. Bizzat naslar bunları birleştirmiştir. Naslar olarak sizi söylemezler. 2. Yükseklikle karşıda bulunmak arasında bir aykırılık yoktur. Bir şey hem yüksekte hem de karşıda olabilir. Çünkü karşıda olmak aynı düzey ve yerde olmayı gerektirmez. Örneğin doğan güneşe bakan kişi yani güneşin kendi karşısında olduğunu söyler. Oysa güneş göktedir. Bu ne lafız ne de anlam bakımından çelişki sayılmaz. Gördünüz mü? Güneş karşıda diyorsun. Karşıda ne demek? Ama gökte güneş. Şimdi yaratıklar hakkında bu olabildiğine göre yaratıcı hakkında da olması pekala mümkündür. Yaratıklar hakkında 3. Yaratıklar hakkında yükseklikle karşıda bulunmak arasında çelişki ve karşıtlık olduğu varsayılsa bile bu çelişki ve karşıtlığın yaratıcı hakkında da bulunması gerekmez. Çünkü bütün sıfatlarında Allah-u Teala'nın benzeri hiçbir şey yoktur. Allah'ın namaz kılanın karşısında olması, onun zatıyla yüksekte olması gereğinden ötürü onun bu yerde veya namaz kılanın karşısındaki duvarda olmasını gerektirmez. Çünkü yaratıklarından hiçbir şey onu kuşatamaz ama o her şeyi kuşatmıştır. Evet. Kısaca evet, Allah'ın maiyeti, beraberliği hakkında evet söyleyeceğimiz bilgiler bunlar. Şimdi bakın Şeyhülislam İbn Teymiye ne diyor? Ömer yoruldu. Burayı ben size okuyayım. Allah hakikat üzere bizimle beraberdir ve yine hakikat üzere arşın üzerindedir. Nitekim Yüce Allah bu iki durumu şu ayette bir araya getirmiştir. Odur ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra arşa istiva etti. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir, Allah yaptıklarınızı görmektedir. Yüce Allah bu ayette kendisinin arşın üzerinde olduğunu, her şeyi bildiğini ve nerede olursak olalım bizimle beraber olduğunu haber vermektedir. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Evvel hadisinde şöyle buyurmaktadır. Allah arşın üzerindedir ve sizin ne üzere olduğunuzu bilir. Çünkü beraber kelimesi kayıtsız söylendiğinde bitişiklik ya da sağında veya solunda olma zorunluluğu olmaksızın mutlak beraberlik ifade eder. Ancak herhangi bir anlamla kayıtlanacak olursa o zaman kendisinden o mana anlaşılır. Mesela şöyle denilir. Ay veya yıldızla beraber yürümeye devam ettik. Yine bir kimsenin eşyası başının üzerinde bile olsa eşya benimle beraberdir der. O halde Allah hakikat üzere kullarıyla beraberdir hem de hakikat üzere arşının üzerindedir. Ayrıca bu beraberlik yerine göre değişik hükümlere tabidir. Mesela yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir ayetinde hitabın zahiri buradaki beraberliğin hükmü ve gereği Allah'ın size muttali olduğu, yaptıklarınızı yakinen bildiği ve size egemen olduğu şeklindedir. Selefin Allah'ın ilmiyle onlarla beraberdir, Allah ilmiyle onlarla beraberdir sözlerin anlamı budur. Buradaki hitabın zahiri ve hakikati de budur. Yine göklerde ve yerde olanları Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 100 kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri odur. 5 kişi gizli konuşsa mutlaka altıncıları odur. Bundan az, bundan çok da olsalar, nerede bulunsalar mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verir. Çünkü Allah her şeyi bilendir ayetindeki beraberlik de bu anlamdadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağara arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir derken buradaki beraberlikte gerçek olup zahiri üzeredir ve karine buradaki beraberliğin durumlara muhtali olma, onları destekleme anlamında olduğuna delalet etmektedir. Allah Teala'nın çünkü Allah azabından korunanlara ve iyilik edenlerle beraberdir sözüyle Hazreti Musa ve Harun'a söylediği korkmayın ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm sözü de bu anlamdadır. Buradaki beraberlik zahir üzeridir ve buralarda da yardım ve destek anlamındadır. Mesela avludaki bir çocuğun yanına korktuğu gibi gelir ve çocuk ağlamaya başlarsa damdaki babası ona seslenerek korkma seninle beraberim ya da ben buradayım yanındayım gibi şeyler söyler. Böylece durumun ifade ettiği hoşlanılmayanı def etmeyi gerektiren beraberliğe dikkat çeker. O halde beraberliğin anlamı ile beraberliğin gereği arasında fark vardır. Hatta bazen gereği anlamına dahil olur. Böylece beraberlik yerine göre başka anlamlar ifade eder. Beraberlik kelimesi Kur'an ve sünnette birçok yerde zikredilmektedir ve yerine göre kendisiyle farklı anlamlar kastedilmiştir. Ya yerine göre farklı işaretler arz etmektedir ya da her zikredildiği yerin ayrı bir özelliği olmakla birlikte zikredildiği yerlerin hepsinde bir ortak payda işaret etmektedir. Buna göre her iki durumda da beraberliğin gereği Allah'ın zatının yaratıklarla karışmış bir halde olmasını ifade etmiyor ki zahir anlamından başka bir anlamı kullanılma gereği ortaya çıksın. Bazı yönlerden rububiyet ve ubudiyet kelimeleri de buna benzer. Bu kelimeler her ne kadar rububiyet ve ubudiyet kelimelerinin temel anlamlarında ortak iseler de alemlerin Rabbine Musa ve Harun'un Rabbine buyurulduğunda Musa ve Harun hakkında kullanılan rububiyet bütün halk hakkında kullanılan genel rububiyete ilave olarak özel bir anlamda ifade etmektedir. Çünkü Allah başkasına göre kendisine daha fazla kemal verdiği kimseyi başkasından daha çok eğitmiş ve terbiye etmiştir diyor. Yani ne yapıyor şeyimize İbn-i Teymiye? Açık bir şekilde bunun gerek lügat anlamıyla gerekse delalet anlamıyla ifadesini ne yapıyor? Bize veriyor. Evet. Burada bitirelim. İsim sıfat tevhidinden birkaç kural alalım. Çünkü diğer yerlere girmeyelim. Bitmez. Nerede kaldık? فَاِنْ ذَكَرَنِ ف۪ي نَفْس۪يهِ ذَكَرْتُ ف۪ي نَفْس۪ي Eğer beni nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Bölümünü bana hatırlatın bir daha ders. Hocam burada kalmıştık diye. Buradan devam edeceğiz. Bana hatırlatın. İşte hadisin zaten konuyla alakası ne? Bu bölüm. Allah'ın nefsinin olduğunu ne yapıyor bu hadis? Ortaya koyuyor. Görüyor musunuz? İmam Buhari hiç kaçırmamış hadislerin ortalarında geçen cümleleri bile. Başında sonunda olsa göze bakar değil mi? Ortasında. Eğer kul beni kendi nefsinde zikrederse diyor Allah, ben de onu ne yaparım? Kendi nefsimde zikrederim. İşte hadisin babla uygunluğu bu. Hadisin babla uygunluğu Allah'ın nefsi olan, yani o bab başlığını taşıyan babla uygunluğu. Burada kalalım. Evdeki hesap gene çarşıya uymadı. Bitiremedik gene. Bana hatırlatın yalnız. Tamam. Bana hatırlatın. İbn-i Teymiye'nin fotokopisi mi? Dersi bitirelim. Başka kavilleri de var. Ondan sonra inşallah. Dört beş kavli daha var. O zaman çektiririz. Gelelim. Kaçıncı kuralda kalmıştık? Bayağı bir oldu. Unuttuk. Evet. Hatırlayan var mı? Kaçıncı kuralda kaldık? 17-18 galiba. Dur bakayım. Galiba 16'da kaldık. Hocam 3 hafta önce 19'da kalmıştık. Yapma ya. Evet. O zaman 20'deyiz yani. 19. kuralı yazdın mı? Yazmadım. 19'da kaldık. He? Şimdi yeni gelen arkadaşlar var. Onlar bilmiyorlar. Tabii bak 3 hafta önce zaten almıştık en son kuralı galiba. 3 haftadır alamıyoruz. Vakit yetmiyor. Hadislerimiz uzun. Dersimizden sonra hadisin şerhinden sonra sıfat tevhid ile alakalı bazı temel kurallar var. Onları alıyoruz. Şimdi geldik. Hocam o 8'de şey demiştiniz. Kitap veya sünnette gelen bütün lafızları bazen anlamasa bile söylemek ve iman etmek. 19. kural. Dinleyelim arkadaşlar. Haberler konusu babı isimler ve sıfatlar konusu babından daha geniştir. Yani ne demek? Allah'tan bir şeyi haber vermek, Allah'ın isim ve sıfatlarından bahsetmekten daha nedir? Geniştir. Haberler hakkında genel manada söylenen şeylerin tevkifi, delile dayalı olması gerekmez. İşte bundan yola çıkarak ne yapmışlardır? Kelamcılar, Allah ne cevherdir, ne arazdır, ne alttadır, ne üsttedir, ne yanar, ne sonar. Böyle lafızlar kullanmışlardır. Çünkü niye? Allah'ı eksi sıfatlardan tenzih ediyorlar ya, haber veriyorlar. Haber verme meselesinde de illa neye dayalı olmak gerekmiyor? Nas'a, yani Kur'an ve sünnetten. Evet. Ne yapılan? Çıkarılan Nas'a dayalı olmak gerekmediğinden dolayı isim ve sıfatlarla alakalı neleri, Nas'ları bir kenara itip haberlere dalmışlardır. Tıpkı kadim, şey, mevcut ve benzeri haberlerde olduğu gibi. Kadim, kadim. Bunu derslerimizde sıkça kullanıyoruz. Nedir kadim? Bilen? Eski demek. Eski demek. O lügat manası. Önce. Hayır. Kadimle neyi ifade ediyorlardı? Hadis değil, yani sonradan olma değil. Yani yaratılmamış. Yani yaratılmamış. Kadimin zıttı hadis, sonradan olma. Allah sonradan olma mı? Hayır. Kadim. Yani ne? Yaratılmamış anlamında. Şimdi bunu kullanıyorlar. Kur'an ve sünnette bu nas geçiyor mu? Geçmiyor. Kadimin yerine biz ne diyorduk? Ki neydi tanımı? Ey leyse kablehu şey. Yani öncesinde bir şey yok. Evet. Yani evveli kullanmıyorlar da, bizzat ayetle geçen, hadislerle geçen nas'ı kullanmıyorlar da neyi kullanıyorlar? Haber kullanıyorlar. Yani kitap ve sünnette geçmemiş. Peki kadim kullanıyorlar. Biz bunlara kızıyor muyuz? Kızmıyoruz. Eğer birilerine reddiye veriyorlarsa. Ama bir şartla. Ne? Adam diyor ki Allah hadistir. Arkadaşım Allah hadis değil. Sonradan olma değildir. Bak Allah kadimdir. Yani evveldir dese problem yok. Ama tamamen evveli bir kenara atar. Sadece Allah'ın kadimliğini tartışırsa, işte o zaman ne olur? Problem olur. Kelamı kadim. Evet. Kelamı kadim. Bak güzel. Allah'ın kelamı nedir? Kadimdir diyor. Ne demek ya Allah'ın kelamı kadim? Yani mahluk. Mahluk değildir demek. Eğer bunu ifade ediyor. Yok Allah'ın kelamı mahluktur ama kadimdir diyorsa yandı, vay haline değil. Onda olduğu gibi başka şey. Bol bol şey kullanırlar. Allah şey değildir, şeydir, falandır filandır. Başka ne de olduğu gibi mevcut. Ya Allah mevcuttur. Allah mevcuttur demeye gerek yok. Zaten Allah diyor ki ben birim, varım, eşim yok, benzerim yok, ortağım yok. Yani bunlar neye gerek bırakmıyor? Başka tabirlerin kullanılmasına. 20. kural. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının birbirleri arasında kıyası yapılamayacağı gibi, Allah'ın sıfatlarıyla mahlukatın sıfatları veya mahlukatın sıfatlarıyla Allah'ın sıfatlarının kıyası da kesinlikle yapılamaz. Örneğin Allah'ın seha, yani cömert olma sıfatı, yine onun cud sıfatıyla ya da celes sıfatı ya da kuvvet sıfatıyla, istita sıfatı kudret sıfatıyla, rıkkat sıfatı rahmet ve re'fet sıfatıyla, marifet sıfatı ilim sıfatıyla kıyaslanmaz. Bunlar birbirine ne? Benzer kelimeler. Bunlar ne? Birbirine benzer kelimeler. Seha cömert olmanın değişik bir ifadesi. Cud cömert olmanın değişik bir ifadesi. Sen seha sıfatıyla cud sıfatı birdir ne yapamazsın? Diyemezsin. Bir olsaydı bir ifade edilir. Anladık değil mi? Başka celes sıfatıyla kuvvet sıfatı. Bunu buna kıyaslayamazsın. İkisi de güçlü olmak demek ama birinin birbirinden, birinin diğerine ney var? Zayıf bir anlamı var. Yine istita'a ile kudret sıfatı. Allah'ın istita'a güç getirmesiyle kudreti. He, rıkkatle rahmet ve refeti. Bunları ne yapamazsın? Birbirine kıyas edemezsin. Yine marifetle neyi? İlmi. He, bunları ne yapamazsın? Birbirine kıyas edemezsin. Yine diğer sıfatlar da böyledir. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarında üçüncü kaydede geçtiği gibi delilin neyine geçemezsin? Ötesine geçemezsin. Eğer Allah Azze ve Celle Resulü yine ne yapmışsa Allah hakkında bu sıfatları ayrı ayrı bize ne yapmışsa bildirmişse, vermişse biz ne yapamayız? Bunları birbirle karıştıramayız. Rahman'la Rahim isim olarak bir mi? Niye? Niye? Neden farklı? Bir tanesi kime şamil? Diğeri? Bak gördük mü? Ama ikisi de nereden türüyor? Rahmetten türüyor değil mi? Ha. O anlamda olduğu gibi. 21. kural, Allah Azze ve Celle'nin sıfatları sonsuzdur. Çünkü her isim daha önce de geçtiği gibi aynı zamanda bir sıfatı içerir. Allah'ın isimleri herhangi bir sayıyla sınırlı değildir. Allah'ın isimleri ise sonsuz olup hasredilmez. Zira isimlerinden bir kısmını Allah gayb ilminde kendi nezdinde kendi için saklı tutmuştur. Bunları insanlar bilemezler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kendi isim olarak verdiğin veya kitabında indirdiğin veya mahlukatına herhangi bir kimseye öğrettiğin veya gayb ilminde kendi nezdinde kendin için saklı tuttuğun sana ait olan her isimle senden istiyorum. Yani ne demek? Allah'ın sıfatları sonsuzdur. Kulle yevmin huve fi şe'nin. Allah her an nedir? Bir iştedir. Allah'ın fiillerini, sıfatlarını sen ne yapamazsın? Sınırlayamazsın. İsimleri de sınırsızdır ama ne anlamıyla sınırsızdır? Bizim bilgimizin dışında olduğu anlamıyla. Bizim bildiğimiz kaç ismi vardı? 99. Ama bu demek değildir ki, hatırlıyorsunuz bir önceki bapta almıştım. Allah'ın isimleri 99'da nedir? Sınırlıdır. Onda olduğu gibi. Evet. 22. kural, sıfatlar babı, isimler babından daha geniştir. Çünkü daha önce evet ilgili bapta, kuralda açıkladığımız gibi isim sıfatı içerir ama her sıfat ismi içermez. O halde sıfat doğrudan Allah'ın fiilleriyle alakalı olduğu için Allah'ın sıfatları babı isimleri babından daha nedir? Geniştir. Daha nedir? Geneldir diyoruz. İnşallah önümüzdeki ders evet, kuralları bitirdik. Sıfatların çeşitlerinden devam edeceğiz. Konuyla alakalı sorusu olan var mı? Hocam Allah'ın isimleri sınırsız dedik. Bu sınırsız bir sınır koymamak için mi sınırsız yoksa? Evet. Gayet dilinde kendi için saklı tuttukları var ya. Evet. Bizim bilmediğimizden dolayı sınırsız. Ama sıfatların sınırsız olması bizim bilmediğimizden dolayı sınırsız değil. O kadar çok ki saymak mümkün değil. Arada fark var. Anladık değil mi? Arada fark var.